نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 12 پارے کا رکو نمبر 2 ہے، جو آیت نمبر 9 سے 24 تک، سورة ہود. پارا نمبر 12 رکو نمبر 2 آیت نمبر 9 to 24. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. ولئن، اور البتہ، اگر، ازقنا الانسان، چکھائیں ہم انسان کو، منا، اپنی طرف سے، رحمتا، رحمت، ثم، پھر، نزعناها، ہم چھین لیں اس کو، منہ، اس سے، انہ، بے شک وہ، لیعوس، البتہ مایوس ہونے والا ہے، کفور، شدید ناشکرا. ولئن، اور البتہ اگر، ازقنا ہو، ہم چکھائیں اس کو، نعماء، نعمت یا آسائش، بعد ضراء، بعد تکلیف کے، مست ہو، پہنچی تھی اس کو، یعنی چھو گئی اس کو، لَيَقُولَنَّ، البتہ ضرور کہے گا، ذہب، دور ہو گئیں، السَّيِّئَاتُ، تکلیفیں، انی، مجھ سے، انہو، بے شک وہ، لفرحن، البتہ خوش ہونے والا، فخور، بہت فخر کرنے والا ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیے، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم مغفرت، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور اجر ہے بڑا. فَلَعَلَّكَ، تو شاید کہ تم، تارکم، چھوڑنے والے ہو، بعد، بعض حصہ، ما یوحا، جو وحی کیا گیا، الیکا، تیری طرف، ودائکم، اور تنگ ہونے والا ہے، بھی ساتھ اس کے، صدرو کا، سینہ تمہارا، ان یقول، این یقولو، کہ وہ کہیں گے، لولا کیوں نہیں انزل نازل کیا گیا علیہ اس پر کنز کوئی خزانہ او جاء یا آیا معہو ساتھ اس کے ملکن کوئی فرشتہ انما بے شک انت آپ نذیر خبردار کرنے والے ہیں واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء وکیل ہر چیز پر کارساز ہے ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں افتراہو اس نے گھڑ لیا ہے اس کو کل کہہ دیجئے فاتو پس لے آؤ بی اشری سورم 10 صورتیں مثلی ہی مانت اس کے مفتریاتن گھڑی ہوئی ودعو اور پکارو من استطعتم جس کی استطاعت رکھتے ہو تم من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا پھر اگر نہ وہ جواب دے سکیں لَكُمْ تم کو فَعْلَمُوا تو جان لو اَنَّمَا بے شک اُنزِلَ نازل کیا گیا ہے بِعِلْمٍ ساتھ علم کے اللہ ہی اللہ کے وَأَلَّا إِلَهَ اور یہ کہ نہیں کوئی الہ اللہ ہوا مگر وہی فَحَلْ تو کیا انتم تم مسلمون مسلمان ہو من کانا جو کوئی ہے یرید الحیات الدنیا ارادہ رکھتا دنیا کی زندگی کا وزینتہا اور اس کی زینت کا نوفی ہم پورا کر دیں گے الیہم ان کی طرف اعمالہم ان کے اعمال کو فیہا اس میں وہم اور وہ فیہا اس میں لا یبخسون نہ کمی کیے جائیں گے اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں الا النار مگر آگ یا سوائے آگ کے وہ خبیثہ اور ضائع ہو گیا۔ ما صنعوا، جو انہوں نے کیا، فیہا، اس میں، وباطل، اور باطل ہو گیا۔ ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ افمن کانا، کیا بھلا وہ شخص، جو ہو، علی بینۃٍ، اوپر ایک واضح دلیل کے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہو، اور پیچھے آتا ہے اس کے، شاہدن، ایک گواہ، منہو، اس سے، ومن قبلہی، اور اس سے پہلے تھی، کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب، امام و رحمہ، رہنما اور رحمت، اولئک، یہی لوگ، یؤمنون بہ، ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی کفر کرے ساتھ اس کے، من الاحزاب، گروہوں میں سے، فنارو، پس آگ، موعدہ، اس کی وعدہ گاہ ہے، فلا تکو، پس نہ تم ہو جاؤ، فی مریتم، کسی شک میں، من ہو، اس سے، انہ الحق، بے شک وہ حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، ولکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جو جھوٹ گھڑ لے، یعنی جو گھڑ لے، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ، اولئک، یہی لوگ، یعرضون، پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب پر، ویقول الاشہاد، اور کہیں گے گواہ، ہؤلاء، یہ ہیں، الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھوٹ بولا، علی ربہم، اپنے رب پر، علی، خبردار، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین، ظالموں پر، الذین، وہ لوگ، یصدونا، جو روکتے ہیں، عن سبيل الله، اللہ کے راستے سے، ويبغونها، اور وہ تلاش کرتے ہیں، عوجا، ٹیڑھاپن، وهم بالآخرتی، اور وہ ساتھ آخرت کے، هم كافرون، وہ انکاری ہیں، اولئک، یہی لوگ، لم یکونوا، نہ وہ ہوئے، معجزین، عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں، وما كان، اور نہیں تھا، لهم، ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی مددگار، يضاعفوا، دگنا کیا جائے گا، لهم العذاب، ان کے لیے عذاب، ما كانوا، نہ تھے وہ، يستطيعون السمع، استطاعت رکھتے سننے کی، وما كانوا، اور نہ تھے وہ، يبصرون، وہ دیکھتے، أولئك الذين، یہی وہ لوگ ہیں، خسروا، جنہوں نے خسارے میں ڈالا، أنفسهم، اپنی جانوں کو، ودل، عنهم، ان سے، ودل عنهم، اور گم ہو گئے ان سے، ما كانوا يفترون، جو کچھ تھے وہ جھوٹ کھڑا کرتے، لا جرم، نہیں کوئی شک، انہم، بے شک وہ، فی الآخرتی، آخرت میں، هم الأخسرون، وہی ہیں جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، ان الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، واخبتوا، اور عاجزی کی، الى ربهم، اپنے رب کی طرف، اولئك اصحاب الجنت، یہی لوگ ہیں جنت کے ساتھی، هم فيها خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، مثل الفریقین، مثال دو گروہوں کی، کل آما، اندھے کی مانت، والاسم، اور بہرے کے، والبصیر، اور دیکھنے والے، والسمیع، اور سننے والے کے، هل يستويان، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلا مثال میں، افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ بس جی.